Nem szeretem őt, nem szeretem őt. A műveltség a tisztát hódás nem rá jellemző. Az egyik fele lusta, a másik bűnöző. A multikulti társadalom nem túl meggyőző. Nem szeretem őt, nem szeretem őt. A műveltség a tisztát hódás nem rá jellemző. Az egyik fele lusta, a másik bűnöző. A multikulti társadalom nem túl meggyőző. Ilyetlenek még Európa, kicsi sötétebb lett az arcod. Testeden idegenek élősködnek, segítsír ki átlagod. A bevándorlás támogató, propaganda javában folyik. A sástajárás segítvédek, a helyzet csak rosszabbodik. Ezért nem szeretem őt, nem szeretem őt. A műveltség a tisztálkodás nem rá jellemző. Az egyik fele lusta, a másik bűnöző. A multikulti társadalom nem túl meggyőző. Nem szeretem őt, nem szeretem őt. De a politikát sem a mellét támogatja őt. A helyzikbe tovább lassan elpusztul e föld. Kiben valahogy szólni a sok ingyen élőt. A jég bizonytalanság problémája őt nem fenyeg neki. Mert a pozitív diszkrimináció előnyeit élvezi. De ennek ellenére a többsége tokba verődik. A külvárosaink kockáit egy szemétdobbá teszi. Ezért nem szeretem őt, nem szeretem őt. A műveltség a tisztálkodás nem rá jellemző. Az egyik fele lusta, a másik bűnöző. A multikulti társadalom nem túl meggyőző. Nem szeretem őt, nem szeretem őt. De az idiótákat sem, akik befogadják őt. Hajzik meg tovább lassan elpusztul e föld. Kiben olod szólni a sok ingyen élőt. Yeah.